Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. W programie trzecim Piotr Łoda i dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przedwyborcze starcie przed kamerami. W debacie w Końskich zaprezentowało się 8 kandydatów na prezydenta. Kilka godzin trwała rozmowa specjalnego amerykańskiego wysłannika z przywódcą Rosji, dotyczyła rozejmu w Ukrainie. Skandal z udziałem znanych piłkarzy. 12 jest podejrzanych o udział w nielegalnych zakładach sportowych. 8 kandydatów wzięło udział w Końskich w debacie prezydenckiej. Dotyczyła 3 tematów – bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i gospodarki. Kandydaci odpowiadali m.in. na pytanie o podwyższanie podatków, by zwiększyć obronność. Reprezentująca lewicę Magdalena Biejat mówiła o potrzebie mądrzejszych wydatków na obronność. Żebyśmy mogli kupować tutaj w Polsce uzbrojenie, a to jest fundament naszego bezpieczeństwa, musimy więcej pieniędzy przeznaczyć na instytuty badawcze i na współpracę z tymi instytutami. Szymon Hołownia, który w wyborach reprezentuje trzecią drogę, mówił, że źródłem nakładów na obronność nie powinny być wyższe podatki. Dzisiaj w Polsce ludziom żyje się już i tak na tyle na krawędzi, że nie ma sensu tego robić. Jeżeli gdzieś trzeba szukać pieniędzy, to trzeba szukać i tutaj odnoszę się do tego, o czym rozmawialiśmy też na poprzedniej debacie, choćby w bankach, które rzeczywiście zarabiają po 40 miliardów rok do roku. Popierany przez PiS Karol Nawrocki zwracał uwagę, że on jest zwolennikiem przekazywania na obronność 5% PKB. Ale żeby mieć środki finansowe, trzeba doprowadzić do tego, że nie będzie rządu Donalda Tuska. Dopięcie tego systemu za sprawą Rafała Trzaskowskiego. Jeśli Donald Tusk zainstaluje Rafała Trzaskowskiego w pałacu, to będzie podwyżka podatków. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podkreślał wagę wyjęcia z deficytu budżetowego wydatków na obronność. To jest bardzo ważne, to jest nasze zwycięstwo w Unii Europejskiej. Płyną do nas pieniądze z KPO. Unia Europejska podejmuje decyzję, że będą pieniądze z unijnego budżetu, również z pożyczek, właśnie na wzmacnianie naszego przemysłu obronnego. To dokładnie musimy robić. W debacie wzięli udział także Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak z ugrupowania Wolni Republikanie, Krzysztof Stanowski oraz Maciej Maciak. Po pełnym emocji tygodniu ostatni tydzień na europejskich giełdach papierów wartościowych przebiegał względnie spokojnie. Jednak choć nie było dużych spadków, eksperci wskazują na utrzymujący się pesymizm inwestorów. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się lekkimi spadkami. Podstawowy indeks WIG oraz indeks dużych spółek WIG20 zamknęły dzień niecały procent pod kreską. Notowania na europejskich giełdach przyniosły wahania od lekkich spadków do umiarkowanych wzrostów. Komentatorzy podkreślają, że inwestorzy dalece są od optymizmu. Indeksy niepewności ekonomicznej osiągają wysokie poziomy, porównywalne z początkiem pandemii i reakcją na ataki w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Inwestorzy tracą także zaufanie do amerykańskiej gospodarki jako spokojnej przystani na trudne czasy. Świadczy o tym gwałtowne osłabienie dolara, a także wzrost notowań złota. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Ponad 4,5 godziny trwało w Sankt Petersburgu spotkanie Władimira Putina ze Steve'em Witkoffem. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa przyleciał do Rosji, by omówić kolejne warunki zawieszenia broni w Ukrainie. Jak poinformował rzecznik Kremla, rozmowy odbywały się przy drzwiach zamkniętych. Wcześniej Dmitrij Pieskow stwierdził, że trwa żmudna praca w sprawie warunków zawieszenia broni. Znani na całym świecie piłkarze byli i obecni, podejrzani o udział w nielegalnych zakładach sportowych. Włoska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko 12 sportowcom. Chodzi o wykroczenia i przestępstwa popełnione między 2021 a 2023 rokiem. Prokuratura wnioskuje o areszt domowy dla 5 piłkarzy, a także prewencyjne zajęcie 1,5 miliona euro na ich kontach bankowych. Nie poinformowano, o których piłkarzy chodzi. Podano natomiast, że wśród podejrzanych znajdują się m.in. reprezentanci Włoch Sandro Tonali, Nicolò Fagioli i Nicolò Zaniolo, a także argentyńscy mistrzowie świata Angel Di Maria i Leandro Paredes. Wszyscy są oskarżeni o udział w zakładach sportowych w nielegalnych kolekturach. Jak zaznacza prokuratura, zakłady nie dotyczyły meczów, w których grali. W skandal zamieszanych jest dalszych 20 piłkarzy, którym jeszcze nie postawiono zarzutów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Niemal wszędzie jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w okolicach Krakowa, Żywca, Grudziądza, Bydgoszczy i Rzeszowa wskaźniki są na umiarkowanym poziomie. W kilku powiatach obowiązują alerty dotyczące suszy. Tak jest w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i śląskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepełko, idzie ciepełko rano. Jeszcze Rześko, proszę uważać, bo 3 stopnie na termometrach przy Myśliwieckiej, 3 stopnie, przypadek przy Trójce. Rano, szczególnie na północy i wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno, choć możliwe większe, i to nacisk kładziemy na większe przejaśnienia. Po południu i wieczorem od zachodu i południa coraz więcej rozpogodzeń, choć w pierwszej połowie dnia na północy jeszcze możliwy deszcz. Wiatr zachodni, co istotne, słaby i umiarkowany na północy, porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i z zachodu właśnie napływa coraz cieplejsza masa powietrza, która wypierać będzie to chłodniejsze powietrze polarnomorskie ze wschodu kraju. A zatem dziś od 8 stopni na wybrzeżu, 11 na wschodzie, około 14 w centrum, do 17 stopni, tak, tak, na zachodzie. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bach, pierwszy bach. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6. Dzisiaj też będziemy świętować. Okazji do tego nie brakuje i do tego właśnie świętowania wspólnego z programem trzecim będziemy Państwa zachęcać. Co najmniej do 9. Dzień dobry. People call, say be led, doll, you're bound to fall, you thought they were all. But can you? You used to laugh about, and everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud, now you don't seem so proud. Lose. You're invisible now, you've got no secrets. O, jeszcze parę szarpnięć za struny. No i właśnie, odkładamy gryf, chociaż te gitarki będą dziś pojawiać się w porannym. Zapraszamy do trójki. No to co? Zapraszamy Państwa tradycyjnie. Kto już obudzony, kto na nogach, może w podróży, proszę dać znać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to mailowo albo telefonicznie. Najszybciej 2 2 7 3. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Jego dziś w liście obudności porannej pani Aneta z czekającego na wiosnę Jordanowa nie dała szansy pozostałym, ale będziemy sięgać po poranną korespondencję wielokrotnie. Zachęcamy. Mailowo, telefonicznie to najszybciej 14 minut po godzinie 6. Tak się zastanawiam, jakby to brzmiało, ten utwór, który przed chwileczką wybrzmiał. No, rzeczywiście to taka muzyczna nowość, choć sięgnięcie po utwór sprzed lat, wielki przebój. Jakby brzmiał po czesku. Co mi przeżyło z tymi Czechami? No bo okazuje się, że coraz więcej Czechów podejmuje naukę języka polskiego. Motywacją już są nie tylko kontakty biznesowe, obowiązki służbowe, ale także podróże czy chęć poznawania polskiej kultury. Mnie się podobają niektóre słowa, na przykład korkociąg. Ja lubię słowo obścimurek, przepraszam, ale to jest tak piękne słowo i to u nas nie da się powiedzieć. Jeszcze po czesku, no właśnie, coraz więcej Czechów podejmuje naukę języka polskiego. Więcej o tym powiemy przed 8, a jeszcze po 8 o tym właśnie w drugą stronę można by powiedzieć, czy Polacy też chcą uczyć się języka czeskiego. I na pewno każdy z nas zna jakieś słowo, które... No, w pewien sposób brzmi dziwnie, inaczej niż po polsku, pewnie w pejoratywnym znaczeniu, również i na pewno ku poprawie humoru. Takich parę słówek z języka czeskiego, które Państwo znają, proszę dać znać w tej sprawie również 2 2 7 3. A może by tak nauczyć się jakiegoś nowego sportu, wybrać się na otwarte treningi, podczas których można spróbować swoich sił? Ruszyć za dyskiem, czyli najlepiej, gdybyśmy rzucali na jednej nodze. O, słyszeliśmy, rzucanie na jednej nodze i jeszcze tam coś. Co to za dyscyplina? Powiem, że i dla początkujących, i dla każdej grupy wiekowej, jak znalazł. Więcej o tym przed 9:00, a gdyby Państwo po tych kilku słowach wiedzieli, cóż to za dyscyplina, także proszę dać znać. W tej sprawie również 2 2 7 3. Spoglądam do kalendarza. A, tu się kartki skleiły w kalendarzu. Jest 12 kwietnia, Dzień Czystych Okien. No i sprawdzimy, czy przed zbliżającymi się świętami sprzątamy swoje domy. Czy to już? A jak nie umyję, to generalnie no Pan Jezus też przyjdzie, tak? Albo i nie przyjdzie. Tak, jak się nie umyję okien, też pewnie nic się nie stanie. Dzień mycia okien dziś w kalendarzu. No, o tym jeszcze będziemy mówić. Nie wiem, czy jakoś nachalnie przypominać, bo nie wszyscy będą z tego zadowoleni, ale jednak. Naukowcy też nie próżnują. Z Australii, z Niderlandów, z Niemiec i Wielkiej Brytanii eksperci odkryli moment krytyczny dla każdego związku. Może to i być taki dzień kłótni o czyste okna, bądź nie, ale moment, po którym szans na uratowanie relacji już nie ma. Czek. Się powinno dbać o związek. Obowiązkowo buziaczek. No, pomaganie sobie wzajemnie. Robimy obiad razem, ja robię. Jak siły mamy, to seksik też. Kiedy związek się kończy, kiedy wypala, o tym już za chwilę. Jak powinno się dbać o związek, o tym też będziemy mówić. I powiemy także, to nie tylko ukłon w stronę studentów, maturzystów wcześniej. Czym jest gap year? Szansa na rozwój, czy może ryzyko w pewien sposób straconego czasu? O tym w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Kłaniamy się 17 minut po godzinie 6. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Być. Czy Erik Fromm kiedy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Właśnie, może to ten moment, kiedy związek się wypala, kiedy się kończy. 2 2 7 3, ale nie tylko w tej, w pozostałych sprawach. 20 minut po godzinie 6. O, dzień dobry pani. Dzień dobry, zgłaszam obecność. Dobrego dnia wszystkim. Dobrze, już jest pani napisana na liście. Mamy to, bardzo serdecznie dziękujemy. Kto jeszcze zaspany, kto mniej, proszę dać znać. Kto przed wyczerpującą sobotą, bo i zakupy, i sprzątanie, i może coś jeszcze. A może w sprawie tych słówek po czesku, ulubionych. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and grass. Mamy sposobów na udany związek, takich sprawdzonych, nawet i powiedziałbym potwierdzonych latami szczęściem. Ciekaw jestem, czy dzięki temu odkryciu, o którym zaraz powiemy, dotrzymanie przysięgi, że cię nie opuszczę aż do śmierci, będzie prostsze. Naukowcy z Australii, Niderlandów, Niemiec i Wielkiej Brytanii odkryli ten właśnie moment krytyczny, dla którego właśnie związek, moment, po którym szans na uratowanie relacji już nie ma. Związek się rozpada. O szczegółach Paweł Turski. 2,5 roku. Ale liczone od końca związku, właśnie wtedy dochodzi do momentu krytycznego, po którego przekroczeniu danej relacji nie da się uratować. Normalnie do tej pory uważało się, że ten kryzys występuje po 10 latach. Tłumaczy współautorka badania dr Janina Byler z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz. To, co jest nowe w naszych badaniach, to zmiana sposobu wyznaczania kryzysu. Nie można go wyznaczać, biorąc pod uwagę średniej długości związku. To wypacza wynik, bo relacje są różnej długości. Jeśli popatrzymy na to, kiedy kryzys występuje od końca związku, zauważymy, że jest to stałe zjawisko, które ma swoje miejsce na osi czasu. Wyznaczenie momentu krytycznego brzmi rewolucyjnie. Ale skąd mamy wiedzieć, że właśnie teraz on nastąpił, że tylko 2,5 roku relacji nam jeszcze zostało? To, choć wydaje się trudne, wcale takie nie jest. Pomaga w tym inne badanie. Instytutu Gottmana. Naukowcy podali w nim, jakie zachowania występują tuż przed kryzysem. Na przykład wykazywanie wobec partnera czy partnerki uczuć takich jak pogarda. Aleksandra Plewka, psycholożka, seksuolożka. Albo niechęć do spędzania wspólnego czasu. albo utrudnianie tej osobie codziennych obowiązków, czyli zamiast na przykład ułatwiać, że ja kogoś wspieram, podwiozę do pracy, coś zrobię, to ja utrudniam, na przykład zostawiam brudne naczynia. Państwo tak na spacerze, to idealnie, żeby zapytać, jak się powinno dbać o związek? Obowiązkowo buziaczy. No, pomaganie sobie wzajemnie. Robimy obiad razem, ja robię. Jak siły mamy, to seksik też, buziaczek i siadanko. Dużo spacerujemy, 8 tysięcy kroków codziennie. Także związek trzymamy. W trzymaniu związku w ryzach pomagać może też prowadzenie codziennego dziennika związku, w którym będziemy oceniać relacje w skali od 1 do 10. Kiedy ocena wynosi 6,5, mamy do czynienia z momentem krytycznym. Jeśli szóstki pojawiają się regularnie, trzeba zacząć działać, rozmawiać z drugą osobą. Jak pokazuje jednak doświadczenie, dla większości osób prowadzenie dziennika emocji jest trudne. By jednak tego, że moment krytyczny się zbliża, nie przegapić, można zwrócić uwagę na kluczowe występujące tuż przed tą fazą zachowania. Warto zauważyć spadek wspólnych aktywności. Życie intymne też jest istotne, spadek jakości w tym obszarze może zwiastować, że my się po prostu od siebie oddalamy. Też uświadomienie sobie, że nie wiem za wiele o tej mojej osobie partnerskiej. Ja już nie wiem, co ona robi aktualnie, co lubi, jaki serial ogląda, ewentualnie też znudzenie. Czyli tym, że ja się nudzę w obecności swojej osoby partnerskiej, że nie ma tam już ciekawości w stosunku tego, kim jest ten człowiek. Gdy takie zachowania występują regularnie, nasz związek jest sekundę przed momentem krytycznym. Nie ma już wtedy na co czekać. Trzeba zacząć działać, rozpocząć otwartą rozmowę z partnerem, partnerką oraz udać się na terapię. No, czasem to nie jest takie łatwe rozmawiać, ale chyba kluczowe, tak mi się wydaje. No i żeby nie było nudy, jak słyszeliśmy. Jak mamy siły, to i... No właśnie. A, czyli trzeba liczyć od końca związku. Tak, to dobrze rozumiem. 2,5 roku. No, powiem szczerze, jeśli to tak od końca liczyć, to... Dobra, ale dziś zastanawiamy się wspólnie z Państwem, jak powinno się dbać o związek. Państwa przykłady, 2 dwójki, 7 trójek. Twoje życie jak w Seattle. Czarny płaszcz i czarny sweter. W nocy chodzisz, obserwuj. A ja robię rwetes. Robisz, robisz, robisz, robisz WTS. Podejrzewam, w iluż to domach nie jedna osoba będzie robiła rwetes, no, a przecież wiemy, o co chodzi, prawda? Nie, pewnie nie o święta, ale o sprzątanie, o mycie okien. Apeluję, proszę tego nie robić, bo znowu się pogoda zepsuje. O 6.30 sprawdzamy, co dziś pan synoptyk przygotował. Rano, szczególnie na północy, na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Kto w trasie, proszę dać znać, jeśli są jakieś utrudnienia. 2 dwójki, 7 trójek, prócz mgieł. Uważajmy, może być ślisko, bo jeszcze w wielu miejscach chłodno, koło zera. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Po południu i wieczorem od zachodu i południa coraz więcej rozpogodzeń, coraz cieplej, choć w pierwszej połowie dnia jeszcze na północy możliwy deszcz. No i to, co mi się lubią najbardziej. Z zachodu napływa coraz cieplejsza masa powietrza, dziś od 8 stopni nad samym morzem, na wschodzie 11, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów koło 14-15 stopni, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na zachodzie nawet do stopni 17. Ale czymże to jest, nawet do 17? Spoglądam dalej panu synoptykowi przez ramię, w połowie przyszłego tygodnia do 20-27 stopni. Zatem przed nami powrót ładnej pogody i chyba wszyscy na to czekaliśmy, szczególnie przed świętami wielkanocnymi. Ach, to są dobre życzenia od pana od pogody. No dancing today. Don't feel like dancing. 24 minuty pozostały do godziny 7. My zaglądamy do kalendarza. Sobota, 12 kwietnia, to 102 dzień tego roku. Słońce obudziło się 13 minut przed godziną 6, a zajdzie już po 19, zatem dzień potrwa prawie 14 godzin. No a co w kalendarzu? W 1861 roku rozpoczęła się wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. 100 lat później Związek Radziecki wystrzelił w kosmos pierwszy na świecie załogowy statek kosmiczny z Jurijem Gagarinem na pokładzie. 20 lat później, w 1981 roku, miał miejsce pierwszy start amerykańskiego promu kosmicznego Columbia. No i przypomnijmy, że był to jednocześnie pierwszy wahadłowiec NASA, który odbył lot kosmiczny. Rok później miała miejsce premiera filmu Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana, a w 1991 roku, właśnie 12 kwietnia, podpisano akt założycielski Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Sobota pracująca dla wielu z nas, bo i posprzątać trzeba przed świętami, zatem nie narzekamy na brak pracy, choć dziś ogólnopolski dzień walki z bezrobociem. Jak słyszeliśmy, ważne informacje kosmiczne z kalendarza, więc Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych i Dzień Lotnictwa oraz Kosmonautyki. W kalendarzu świąt osobliwych dziś także Międzynarodowy Dzień Czekolady. No i Dzień Mycia Okien, o czym powiemy już za chwilę. No i oczywiście, by nie zabrakło tych serdeczności. Prócz obowiązków składamy najlepsze życzenia dziś Juliusza, Damiana, Ludosława, Wiktora i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A z muzycznego kalendarza pamiętamy, że dziś Guy Berryman, założyciel i basista grupy Coldplay, kończy 47 lat. Wszystkiego dobrego. urodzinowo. Coldplay z najlepszymi życzeniami. No właśnie, wszystkiego dobrego urodzinowego. Kartka z kalendarza no też obfituje w, jak to było? Mądrość ludowo-pogodową. Jeśli 12 kwietnia pszczoły jeszcze nie latają, to pewne i długie chłody się zapowiadają. Nie wiem, chyba już latają, bo pan synoptyk zapowiada, że ma być ciepło w najbliższych dniach. Ochłodzi się za tydzień, ale spokojnie, jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Jutro, pojutrze 20, a w połowie przyszłego tygodnia nawet 27 stopni. To w wielu regionach w najcieplejszym momencie dnia i podejrzewam, że w cieniu, bo również tego słońca ma nie zabraknąć. 17 minut pozostało do godziny 7, jak mówiłem, i o tym jeszcze będziemy wspominać dziś w audycji. Coraz więcej Czechów podejmuje naukę języka polskiego. Różne są motywacje, nie tylko te kontakty biznesowe czy obowiązki służbowe, ale również podróże, czy po prostu chęć poznawania polskiej kultury. No i zastanawiamy się nad słowami czeskimi, które nas ciekawią, bawią, na które zwracamy uwagę. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeden z moich ulubionych słów po czesku jest wiewiórka. No, słyszałem dwie wersje, taka też może być. Może być i zmyślona, bo często to też takie legendy miejskie, jakie to słowa czeskie, często nie pokrywają się z rzeczywistością. Zdaje się, że chyba drewo kocur albo coś około tego, to wiewiórka albo wewerka. Różne wersje, ale taka też może być. Jakie słowa czeskie, słowackie, kiedyś czechosłowackie nas bawią do dziś i na co zwracamy uwagę? Proszę dać znać, dwie dwójki, siedem trójek, no i być może też odpowiedzieć na pytanie, czy my, Polacy, chętnie uczymy się języka czeskiego. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. Może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krilem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Tytuł tego nagrania to Błażej Król. No i państwa przykłady. Mogą być długie, mogą być krótkie z języka czeskiego, które nas, Polaków, bawią. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim słuchaczom i państwu. Jeżeli chodzi o te czeskie słowa, no to czerstwe pieczywo. To było dla mnie zawsze szok. Tak, i zapamiętane z czasów studenckich od pana Pawła. Parek w rechliku. Kto jadł na studiach, ten wie. Z pozdrowieniami. Podejrzewam, że Cieszyn i okolice bardzo się cieszą. Za 12 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy oczywiście dwie dwójki, siedem trójek w sprawie słów czeskich, które my znamy, a które nas bawią, ale nie tylko, także w sprawie okien. To dziś. Nie wiadomo właściwie, kto ustanowił ten dzień. Pewnie ktoś z drabiną, zapasem płynu do mycia szyb i przekonaniem, że brudne okna to grzech. No, są dni, które lubimy i dni, których potrzebujemy, jak dzisiaj. Idealnie przy sobocie. Dzień czystych okien. A jak idą państwa przygotowania do Wielkanocy? Pyta Karolina Gonet. Mamy wiosnę, idą święta i nagle cała Polska rusza w bój z kurzem, smugami i tym jednym pająkiem, który przetrwał zimę. Święta wielkanocne spędzamy zwykle bardzo uroczyście, zapraszamy rodzinę i chciałoby się mieć posprzątane. Doktor Irena Kamińska-Radomska, The Protocol School of Poland. Wtedy, kiedy świeci słońce, bo to już jest wiosna, to już jest inne położenie słońca podczas śniadania wielkanocnego, także jest ładnie, jest przejrzyście, czyste. To uroczyście. Nie, nie myłam. Mam duże okna i lubię patrzeć na ładną zieleń. Przed świętami nie. Umyję, jak będę miała na to czas i ochotę. A jak nie umyję, to generalnie, no, Pan Jezus też przyjdzie, tak? Albo i nie przyjdzie. Jak skończy pylić, będzie to miało jakikolwiek sens. Zależy, jaka będzie pogoda, czy ja dam radę wejść. Jak już są czyste, to widzę. Jak nie są bardzo zabrudzone, to wie Pani, daruję sobie. Mogą się Państwo nie martwić, nie są Państwo sami. Okazuje się, że część z nas ten święty obowiązek traktuje z przymrużeniem oka. Ale czy młodsze pokolenia w ogóle przyjmują się takimi tradycjami? Mamo, w ogóle nie czuję magii świąt. Wiem, synku, zaraz coś na to poradzimy. W tych czasach większe jest lekceważenie takich dobrych praktyk, dobrych manier, przeciwstawienie się zasadom savoir-vivre. Presję odczuwam, ale bardziej to się przejawia w tym, że ja chętnie bym myła na przykład w niedzielę, bo wtedy mam czas i jednak stwierdzam, że no nie, bo to by było za bardzo szokujące pewnie dla sąsiadów. Powiedzmy, że już czujemy tę potrzebę wiosennego oczyszczenia, tylko jak się za to zabrać, żeby nie było frustracji, bólu kręgosłupa i smug? Oto szybki, nomen omen, poradnik od człowieka, który wie, co robi. Do tego jest potrzebny właśnie baranek. Gustaw Piotrowski, firma Van der Klin. Z tych środków, które mamy w domu, to jest płyn do mycia naczyń. Rozmieszać go z wodą, tym barankiem nanieść, przeszorować szybę i potem ściągaczką, dobrą ściągaczką do mycia, do ściągania właśnie z szyb. Odpowiednimi ruchami po prostu ściągnąć tą wodę i przetrzeć szmatką potem rogi. Są takie urządzenia już gotowe i one fantastycznie myją. Ja mam myjkę taką do mycia okien i ona jest rewelacyjna i polecam ją wszystkim. A jeśli jeszcze Państwo tych okien nie umyli, spokojnie, święta się odbędą, a goście wejdą drzwiami. No, może i oknami. Czy myjemy okna, bo idą święta, czy myjemy, kiedy widzimy, że są brudne? To ciekawe, czy są tacy, którzy mają czyste, a i tak myją, bo idą święta. Bez tego nie będą ważne. Dwie dwójki, siedem trójek. Najważniejsze, pamiętajmy, święta to coś więcej niż czyste okna. Święty obowiązek. Za 9:07. myjemy, myjemy, okna myjemy, bo idą święta, myjemy, kiedy widzimy, że są brudne. No i zagwozdka na dziś. Może ktoś tak robi? Może ktoś ma ochotę i odwagę odpowiedzieć. Czy są tacy, którzy myją czyste okna, mimo że sprzątali, albo myją regularnie, ale myją, choć są czyste, bo idą święta. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 6:07 dziś też o czeskich słowach, które nas bawią. Proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry, ja sprawę tych słów czeskich. Namiotłe, kudłaty, knebelek. O, jak ładnie pan połączył i sprzątanie, i czeskie słowa. Tak, jest jeszcze wozidło, a ponoć to nas bawi, ponoć Czechów, to tak myśląc w drugą stronę, bawi słowo, zwrot, służba drogowa. Ciekawe dlaczego. Czy uczymy się języka czeskiego i jakie słówka nas bawią? Dwie dwójki, siedem trójek. Your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. You talk about it. Dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it.